عندي نانو على الشيخ كان جاي نانو كر حاجي حاج محمد سعيد حاج محمد سعيد سليم محمد المنصور بر لا يمكنني في سنك بولد في سنك ديني سني دام مامران لاي ديني دام مامران لاي ديني الشيخ عثمان جاي ديني الشيخ عثمان جاي اللهم في أجيك طريقة قادرية أكد أكو أجيك بنا طريقة بنا أكو أجيك طريقة قادرية أكو أجيك بنا طريقة بنا نيلي مامبو نيلي مامبو كنت جاسا نيلي خليل ماريغا نيلي خليل ماريغا المؤسسة دي في نكيب المؤسسة دي في نكيب الأمير محمد الغالي له الأمير محمد الغالي له أمبال نيتنك أمبال نيتنك نيب ما نجي لين دي دفل سمخل ديان يلا متسم دي الله ñi ñam ñam ñu ko xolam ñam ñam ñu ko xolam ko la ko ci ko mo ñu gisit ci ko mo ñu gisit man mi nga xamne dara ëpp ko ñi ko jiss ko yalla na deggo nonu ko deggo nonu ñu ñu ko sama man mi balu ñepp xam di balu ñepp خال سخل الفتل يا خال موم سخل الفتل فلال سطاك فكك فمينك ندك فلال سطاك خال فمينك ندك لن ركس من بني لن ركس من بني من ممن يدل في الإسلام بتوحمه من ممن يدل في الإسلام بتوحمه تخبين في الإسلام نانغوما عندك نيت عندك نيت نيجس اي دافا سي مان مو بان نكو واخ ديم دي نكو جيل نانغوما كما تري لا طلا تور نيت مان دار ني رك لا ني رك لا دي تيي دي تيي بير على حد سوا مي ييب فين سما كون يا نافلو ناخ سي سكيرم بي ييب دوك نافلو سما مولم سيرن سي فينك مولم سي سي نيت ني سي باري مالن ماك ني سي باري مالن ييب ولا ني سي ديس مالن جور مولن جور كوما سي سوخلا كوكا سي سوخلا بن ما لاتا بن فانا ولا نغا تليفون ولا نغا تليفون عبد داناي صبوم ديف سي باتام ويسلا ني عبد داناي صبوم ديف سي باتام ويسلا لودول دوما لا جاي سما نغر اه واي بوني كولا جاي كورونا دوما جاي سما طريقه جاي طريقه نك دوما جاي سما بوب دو جاي سما بوب دوما جاي سما نغر دو جاي نغر واي لودول لي واي لودول لو خامني لي خنا سريع على سريع على سريع على لما سريع ترى الرك لا من المية وأما غير ذلك بعدما كنت عبدا لله يا نقي الدرج يا خديما للحضرة التزامية فتبارك الله جلدي يفني اسم الله يلا دخلنا مسطرة بين النسل لما تنيك انبعك نيك ذلك يلا دخلنا مسطرة مدلين نيان يين ني nga xamni mag yeen ñoo bakk yaaka yi adara sayyidul hajj mag yeen ñaan ñu yeen ñepp do ko yaaka xana sayyidul hajj mag yeen ñu andando fonk njabootu sayyidul hajj mag yeen ñu andando fonk njabootu sayyidul hajj mag goor ak jigeen mag ak ndaw mag ak ndaw loolu dama koy wax waye yalla doyna ma ci ndimbal bëggal leen li baax bëggal loolu baax rek gannaaw bi gannaaw loolu kër yi fi nekk ñepp ñun ñepp bokk kër yi fi nekk ñepp bokk waaye sama kër baay Serigne Touba waaye kër baay Serigne Touba radiyallahu ta'ala an mook Seydul Hadj Malik mook Seydul Hadj Malik seenu bokk seenu bokk tañ bi di ci ndax wala ndax mu fekk tañ ndax man nañu leen tekkale kenn manu ko doyna rek neen doyna rek sepp sama baye cheikh choro rabbiyallahu ta'ala anhu neen baye cheikh choro rabbiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne modi mamu sama jarba bi mamu ci gorno bi do xam sa dama dem jaare mo ñu ñu ci jox ala jabu dem jaare ci ci dugga ñi yépp dama bëgg lu nekk ak ay exemple bo xamne su ëllëgé ku ko deful ab du ñam loolu ci lay nekk ndax moo neex yàlla waaye ñëppuma ci pour ñu neex Serigne Saly muy askay fekk li ma wax di dëgg naa ngi bëgg rek ngërëmu nit ñi dama jaan dara kan fekk moom lim toog ñu bëgg ngërëm rek maa la ko def tëj dëgg ñu nekku ci de. Su nekkee dëgg ci yéen ay fen lay nekk ci yàlla. Mais su nekkee dëgg ci yéen kon ay fen lay nekk ci yàlla. Te kon maa tooñ suma bopp. Kon moo tooñ boppam nag. Yàlla na ma yàlla musal ci loolu. Ma wàcc ci kër Mbaye Ndiaye Yacine Fall. Ma wàcc seen njaarëm ci kër Mbaye Ndiaye Yacine Fall. Sama baay Cheikh Thioro radiallahu taala anhu. Ngay baayam Cheikh Thioro Mbacke radiallahu taala anhu. Daf ma bëggoon lool lool lool. Dafa soppoon Serigne Abdou lool bëgg ko lool. Serigne Moustapha daf ma bëggoon lool. Serigne Moustapha Mbacke radiallahu anhu daf ma soppoon bëgg ko lool. Serigne Bassir daf ma bëggoon lool. Serigne Fallou daf ma bëggoon lool. Serigne Modou Khabane bëggoon ma lool. Baay Cheikh Anta bëggoon ma lool. Baay Abdourahmane Lo. Bëggoon ma lool. Ak mag ñu bare bare ma. Bare bare ci yàlla dañ ko bëggoon. Sama baay Cheikh Thioro radiallahu taala anhu. Dégg na ci kër Mbaye Ndiaye Yacine Fall. Bu déggee Allah jàpp loolu kër Mbaye Ndiaye Yacine Fall xamu ka. Ñu ne ko ah sa doom ji ñu wax Abdourahmane Lo ñëw na ko. Mu jógal boppam ca sempal da. Mais ànd ànd ak benn taalibeem bu ñu wax gale. Ànd ak benn taalibeem bu ñu wax gale. Ñoom ñaar rek. Ñoom ñaar rek kan. Ma nga fab séeréer ba teg ci bëtt. Mais ma nga fab séeréer ba teg ci boppam ku sempal la woon. Nekk tubaab la woon ku sempal ku civilisé la woon. Daawul ànd ak ñu bari. Daawul ànd ak ñu bari. Ku civilisé la woon. Civilisé la woon. Ma tax ma toog rek. Mu toog rek. Ñu ne ma ah sa baay Cheikh Thioro ci biir. Ak sa baay Cheikh Thioro rek ci biir. Ma ne ñoo kenn jóg. Ne ma ñoo kenn jóg. Jafandiku. Jafandiku. ànd ak moom ci néeg ba. ànd ak moom ci néeg. toog la ko ca kaw laal ba. toog ci suuf. ma ne dama déggoon ni ñëw nga fi rek. man dama déggoon ni ñëw nga fi rek. moo tax ma jóg seet si la. ma ne ko baay su ma yëgoon ne maa ngi fi may ñëw. mu waxtaan ak man lu yàgg. mu waxtaan ak moom lu yàgg. te kenn dina dante gurum. dégg nga li may wax de. mais li muy wax bu baax dama daal ko. ci ëllëg sa. ca waxtu wa. ñu ne ti ma sa baay Cheikh Thioro jële ca. mu ak commande loon. mu ak commande loon. andil ma ëmb bu mag. mu indil ko bépp ko bu. juróomi complète yi dara tout. mais juróomi complète dara tout yi ma la ëmb. rek laa saxal ca. mais rek laa saxal ca. boole ko béy ci yi ma jël ko. inna farixna bi itiyaani l azizi lana abdil azizi fatal fityaani fi zamani shiblun yakunu bi idni illahi xaaliqina dirgama aqranihi fi sirri walalami umran lahu tawala albaqi kawalidihi bijaahi ahmad zi l asrari walmitani inna naka ñun farix naa dëkk nañu. farix naa dëkk nañu lool. bi itiyaani l azizi ci dikku aji tedd ji la naa ñaan. bi itiyaani l azizi ci dikku aji tedd la naa ñaan ci kaw nit. moo Baye Cheikh Thioro kooku kan a. ñu Baye Cheikh Thioro ki ngay wax. mu ne xanaa sama doom. mu may sama doom. mu ne ko ban. ban doom la. mu ne Abdil Aziz mi nga xam ne mooy cama cami jamono bi nekk. ci bu lëm. ne te kat. xoloo gëm moom. xoloo gëm moom. mooy doomu gaynde. mooy doomu gaynde gi. boo xam ne yekkoon na dana nekk dana nekk. boo xam ne dana nekk ëllëg. ci nimbalal yàlla kattanam. ci nimbalal yàlla kattanam. dir raama akraami di sibi ay naw leen. léegi jële sibi gaynde sibi ay naw leen. ak i maatam. ak i maatam jëpp. ci sirri wal alal. mais ci lu wér ci teey ak lu wér. umran lahu tawala albaqi kawalidihi yal na ko yàlla may sami day day bàyyi am. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla fi yàlla may ko lu gudd wu day fay kon bàyyi ko. di jaahi ahmada ci daraje ki nga xam ne secre yëpp ak daraje ci jëmmante la ko yàlla roo. daraje ki nga xam ci secre yëpp ak ndax yëpp jëmmante ko yàlla roo. kooku kan a. kooku kan a. sallallahu alayhi wa sallam. mooy sallallahu alayhi wa sallam. xanaa kon xam ngeen ne ñaan way yi ñaan la. way kat ñaan rek la. ñaan ko mu yàlla jël ko la mën na borom ko yàlla ko jëlee kanam. bi ci des. ne bi ci des. Seydou El Hadj Mali borom bopp bi daf ko jàpp. Seydou El Hadj Mali borom bopp daf ko jàpp bi. mu julli tusbaar roy ci jàkka ji. mu julli tusbaar ci kër gi bu néew a def roy ci jàkka. ci néeg bu ndaw bi mu daan jàngale. ci néeg bu ndaw bi mu daan jàngale. ak di fi jaamoo yàlla. ak di fi jaamoo yàlla. ba mu jullee tusbaar ba noppi. ba mu jullee tusbaar ba noppi. ba naafi la. ba naafi la ba noppi. ñu ne ko ah am na gan ñu nekk ci buntu bi. ñu ko ko am na ay gan ñu nekk ci buntu bi. mu ne bismillah. mu ne nañu ak bismillah. ñu ne ko day cenn bi rey fekk. ñu ko seen bi ray mbacc daarul muhammad kat moo lay wuté rabbi allah wa sayyidul haj may jog dogale ko sayyidul haj may jog dogale ko ni ngi and ak serigne saliou fall ak baay cheikh maru ba géej góor gi tee ci loxom ba àndaloog moom toog ñu tombali di waxtaan tele ci ma maaram fu nekk ruq bu nekk ñu lamb koMoussa Bee fu nekk rek ba bu nattee ba mu nattee mu ne nañ ñoo ñu woo Serigne Mansour mu ne koo si ay man nañ ñoo woo Serigne Mansour ñu woo ko mu ne man it nañ ma woo ñu ñëw mu ne ak Habib Serigne Habib rabi allah anhu mu ne ko xam nga tax ma def lii damay def li yàlla santaane rek ñii daal say njaboot a gi yaa leen jur soo leen gis ëllëg yëgal ne yaa leen ñilit fi ñëwee gis xam ne yaa leen ñilit lii la ci yàlla bëggoon def naa ko moo tax ma def yaa mun xiral xawma mun bayna mun tamada yàlla nañ yàlla dimbale yii dafa mat di waxtaane ndax day foot xol yi ñun ñëpp ñu bokk neeg nag teyit loolu rek moo ñuy may jàmm yàlla nañ ko yàlla defal allahumma allif bayna qulubi lmuslimin kama allafta bayna ruuxi nuurani waljasadi zulmani bixaqi qawlika law anfaqta ma fi lardi jamiian ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وبحق قولك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا شوي ناري آية يلا بول خلي اللهم سو صفوف المسلمين يلا رجل sàpp julli bi ni ki bañi feñe yame yal na ko def allahuma waxid kalimata almuslimina yal na nga boole baatu julli gi ne dem allahuma ijcal raayata alislaami aaliyatan xafaqatan fi mashariqi alardi wa magaaribiha wa naxnu taxtaha wa mutamassikuna biha wa bikitaabika almubiin wa sunnati nabiyika alamin اللهم أحينا وأمتنا على ذلك لا تاركين ولا متروكين ولا مترودين ولا مسلوبين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يلا يلا طوب لو تسوف درافة الإسلام يلا يلا فرط درافة الإسلام دان توتي يلا يلا فرط الإسلام يكليوتي بديتك ba dee jeex ñu dugg ak jan yan na ko yan suñu bokk gi yal na bu ci dara tan yal na bu ci dara tan sel wal maali fal ya'lu man ta'ala hakaza hakaza wa illa fala mila mila sudu ni du dara yow ku baax ci daal ne yow ku baax mbir baa ngi de mbir baa ngi de hakaza nii la hakaza nii la wa illaa sudul nii voilà la dara nekku dara nekku foog nga saar ana kii ba salaamaaleykum sëriñ dañu dafa am tuuti li ma jëloon rek ñu dégal ko allañ may waaw démb ma loolu la bëgg a seet nekk dañu teg sa mbett ma ko xam sa Mustafa Serigne Abdou wax na ma sax waaye ma am solo jaay yéen ma doon wax nag ñu jéggi na wax sama ci kaba la ngeen ma ko won sax wax way mawdu bi way mawdu ci ni ngi nak ci la ko ci moma ne pop ndax deen nga waxtan ci ni lay mané ko dede ni ko dede mo ko mom man deglu nako mo ko man def pop ni la waxtane bam ma ay patchi patchi la ko def ay patchi patchi la waxtan ni ci nak nek ñu fa ci ko ci tego ay alquran alquran hadith hadith ak jefi mak ak jefi mak mané ko lor rek la gi bëggoon mané ko lor rek la gi bëggoon yalla na sax ta yalla yalla na sax ta mané mané ko yeen yi rek tamit ko ko yeen yi rek tamit tok ko len ci seen mag yi ko bu kenn dox seen digënté ñoo tok len seen mag bu kenn dox seen digënté ñoo bu kenn dox seen digënté bu kenn dox seen digënté mu xey ci ko gëgë seen na gis ñen ko taxaw leen bu baax yalla leen yalla dimbali ba li nga xam ne mooy li yalla soxla ba li xam ne mooy yalla soxla ngeen ànd ak jaam ñu def ko na ko yalla bëgg ngeen ànd ak jaam topp ko topp ko yalla bëgg seen maam alhaji rawaan radiallahu taala anhu seen maam alhaji rawaan moom radiallahu taala anhu suñu doom ju baax ju jóg na ci àllaa bi moom mën naa sungal ba yalla ji rawaan dafa ñëw di ko ziyaara mais gor ci lay rawaan moom ñu dafa di ko ziyaara ñooy toog ca jumaa ji ñoo toog ca jumaa ji ñe may ma nuyo ñe moom ñëw la nuyo ñe ma fëgg ndax noon la ànde woon ak Seyd Aboubacar ak Serigne Mansour ba ci Serigne Hadji ndax moom kat lee mu yàgg moom ànd Serigne Aboubacar ak Serigne Hadji man moom dana ñu fa nekk moo rek nga ànd ñu ñëw ci ku ma ci mas a fekk nga tëj dama leen di wax ne bu ko kenn wax ku ma sa fekk nga tëj bu la kenn ñu ñu ñu mag naa toog rek naa toog rek ba ñuy tijjil seen bopp yi ba ci Serigne Hadji ba ci Serigne Hadji radiallahu anhu yàlla atte yàlla atte bi nga xam ne bàyyi la jiraan mu ñëw bi mu ñëw ci la jiraan mu ne ma doom mu ne ko doom doom bi Seyd Alhaji Malick Diouf man day doom bi Seyd Alhaji Malick Diouf doo mën a fexe fexe ba du ma doon sa bàyyi wala sama jaay doo mën a fexe be du ma doon sa bàyyi wala ma nekk sa jaay waaye maa ngi lay jëm waaye nag yow maa ngi lay jëm fexeel ba bul nekk njuuma sànq ñi la topp waaye bul sàggan ba ñu nekk njuuma sànq la fexeel ba bul nekk njuuma sàggan ñi la topp waaye su bul sàggan ba ñu nekk ñi la topp nekk njuuma sànq moo tax waa jëne nee loo tax waa ji wax ni yàlla maa ngi lay muslu yàlla maa ngi lay muslu sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan ñaan sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan ñaan allahuma inni a'udhu bika min an min a min an abilla aw udalla yàlla yàlla bu ma sànku yàlla bu ma sànke yàlla bu ma kenn sànk yàlla bu ma sànk kenn yàlla bu ma réeru sa bopp yàlla bu ma fa mbokk léegi nag dafa am ay abiyaat yu tuuti rek yoo xam ne seeni yaram yoo xam ne seeni borom ci sama xarit matuwaar mi jot xam dafay def waxtu yoo xam ne dem naa Maroc il faut que ñu invité bi day def waxtu dem naa Maroc ñu wax ne man maa dina dem yi yoon wii nag ma xaw a feebar yoon wii nag ma xaw a feebar ma ne ñoom Habiba Khalil ak ñoom Makhtar ak Khalil nañ ko dem mu ne ko la ak seen Moustapha Diop mu ne Aliou Moustapha Alhaji Moustapha Alhaji Moustapha ne ko na ngeen dem ak yéen ak Ablaye Sarr ne ko na ngeen dem ak Ablaye Sarr ngeen dem sama Makhtar sama Makhtar ne ko incha allahu féexuma waaye suma tam ñu dinaa fi set doo féexu nag waaye incha allahu ma tane dinaa fi set fekk fa ay gaay yoo xam ne naka jekk ñoo fa daan nekk fekk fa ay gaay yoo xam ne naka jekk ñoo fa daan nekk ñoom dara du seen solo lu dul tagkat yonent bi la ñoom dara seen solo tagkat ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam ma ne ñii day su fekkoon ne wax naa Makhtar ne ko ñii ma ne su nekkoon wax naa Mamadou Makhtar ne ko na ma leen préparer na ma leen préparer ñu fekk ci bés bii ñu fekke bés bii dana ko def dana ko def waaye xat na waaye xat na kon naa ko bàyyi kon naa ko bàyyi ne ko moom préparer na ma ne ko moom ma ko préparer na ko te waxuma ko ci dara ko ci dara benn bànd benn bànd mu neex ma lool nag mu neex ko lool ma ne dinaa leen ko ci dégal tuuti dégal leen ko mun dana ko dégal dégal lu ko dégalalu ko ngeen jëggal ma nag ñu jëggal ko nag Seyd Aboubacar Seyd Aboubacar nag kon waaye bu leen fàttali li ma leen waxoon ci télévision bi bu ñu fàttali li ma leen waxoon ci télévision bi ñu ko jëggalee ñëpp kenn du dara dérangé yow Seyd Babacar ci digal bi ma leen seen boobu lépp jëm Babacar dana man génn xanaa ko joxe léegi dem waaw waaw waaw ñu ma joxe loolu jëgal. waaye nañ déglu ne buñ ci bëri na dañu baat ne bu kenn kenn mooy ko lam ko laa ci joxe ndànk rek bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المؤمنين فبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل محمدا خاتم النبيين وأرسله رحمة للعالمين وزينه بالخلق العظيم وجعله قدوة للناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن وأمه البر والإحسان. فصلى الله وسلامه وبركاته على ناشر الهداية الربانية الذي شد على الصدق والأمانة وكره الخصام. فهل رأيتم كشجاعته إذ قام وحيدا بين أمة وثنية يدعو إلى الله والعالم يواجهه بالعداوة والخصام. صلوات الله وسلامه على القائم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صلوات الله وسلامه على من قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسائر أتباعه إلى يوم لقاء الواحد الديان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقد شرف الله الحديث محمدا لقد شرف الله الحبيب محمدا بما ليس للأنام إليه سبيل لما سراه أبواب السماوات فتحت ومولاً تجلى والحديث يطول له كل فضل وازداد فضل فما شئتم عن فضل له كل فضل وازداد فضل فما شئتم عن فضل أحمد قل تبغي من الفتح واليسر إن تشتغل يا عبد ما دمت قادرا قمت رسول الله أعظم الذخر به نال ما نال الرجال مراتبا من الملك حلام جملا عن العصر فمدح رسول الله أحمد عدتي عبد الله يوم منصور يوم يب نو بوكو نيت تك رسول الله خليفه بانغي بوجو جوك نيان نبا فاري سيدي ابو بكر بن علي منصور يوم يب دوغي سيخنا خليفه دي خليفه بي جوغنا موم تي بوبام يعني سونو خريط ناي مومي